za mikrofonem. Teraz sprawdź, sprawdź, sprawdź. Nie biegaj za mikrofonem. Teraz sprawdź, sprawdź, sprawdź. Ja, numer jeden, ja, za mikrofonem. Ja, teraz ja, sprawdź. Liryczna maszyna, znowu pocina, ścina, skurwysynów jak gilotyna. Rymem gorącym jak Sudan, celnym jak strzała Robin Hooda, a do tego szybkim jak barakuda. Wali w łeb jak woda, gadka ma nie chuda, cuda. Za mikrofonem jak młody Buda, rym wpada w ucho, wywołuje udar. Po wielu trudach, wkręca jak haju gruda. Góra, ten typ z PDG kliki, najbardziej chore gówno na wschód od Mississippi. To hibi dibi, hip hop wciąż mnie dziwi. PDG wciąż prawdziwi, choć to rzadkie jak ptak kiwi. I nielegalne jak koka z Bolivii. Góral robi rymy, jak pity robi hiwi. Rymy obsceniczne jak Pat Het i Rivis. Choć wielu się krzywi, wielu urazy żywi. Naprawdę ślepi jak Stevie Wonder, mini bombę spuszczam na nich. PDG kartel, rym bez granic, rym bez granic. Wiesz kim jestem? Wiesz? Jestem tym typem, co wychwala swą ekipę. Tym typem, co sieje flow jak grypę. Tym typem, słuch witęż z betonowym hitem. Wypierdalam solową płytę. Tym typem, co pizga rymy nieodkryte. I ten typ kładzie nacisk na technikę. Tym typem, nie VIP-em, rym zbitem. Uliczny komitet, beczki zbite. Tym typem, ze spasionym klipem, co wypełnia beat słowem, jak powiedz tyle. Tym typem, synu, co nawija realnie, myśli nielegalnie, napierdala oficjalnie. Tym typem, co pizga wersa wersem, pierdoli komercję, budzi kontrowersje. Mowa hardkorowa, forma pierwszoosobowa, gadka bezkompromisowa. Muzyka nocy jak sowa, o dużej mocy jak dobry towar. Prawdziwe słowa, czujesz? Już buja głowa. Ze mną ludzie wolni, rymerzy zdolni, niby niepozorni. Szermierze wyborni, niepokorni, skitrani jak w korze kornik. Rycerze PDG, komandori, pokłady rymów głębsze niż dolnie mori. Pisarze rozdziałów betonowych historii. Jestem hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Jestem hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Don Guralesco w oficjalnej wersji. Hardkorowy MC, mistrzów prezencji. Bez referencji, bez konkurencji. Pasuje w bit jak ulał, jak startera Flexfit. Rozpierdalam jak atak epilepsji. Kolejny odcinek hardkorowych rekolekcji. Bez komercji, bez dziwek z agencji. To nie reklamy pensji, ani świat według kiepski. Witam w mojej sekcji, nie udzielam lekcji. Puste rymy doprowadzam do perfekcji. Skurwysyny mają wuchtę obiekcji. Dobrych rad i pretensji, pocałujcie mnie w dupę. Tupę, rezon, dziga kombinezon. Hip-hop nie trezor, inauguruje sezon. Sram na wasz biznes, sram na te układy. Nie dacie rady zatrzymać mojej intifady. Eskapady, estakady z estrady. Rymów kanonady jak w hymnu pani Szady. Rymy nie od parady, nie rytmy lambady. PDG zasady, stare jak baobaby. Stopa werbę cykady, czas rozpocząć obrady. Górali kuzyni jak zbójcy Alibaby. Numer jeden za mikrofonem. Teraz sprawdź, ja, sprawdź. Ja. Jestem hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Jestem hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Hardkorowym typem, mam hardkorowy styl. Do hardkorowych bitów gram hardkorowy rym. Numer jeden za mikrofonem. Teraz sprawdź, sprawdź, sprawdź.